вымалювае крыж. За акном на галлі сядзіць вараньё. Намалюй мне акно, якога няма. Адчыні яго, мне балюча чакаць. Там шыпшыны вода рве ў твар. Там няма стомляных сляпых вачэй. Там кожны ў адказе, бо сам сабе гаспадар. Там дарогі вядуць да цвярузых дзвярэй. І не сурамна глядзець дзецям у твар. І так хочацца ісці па дарозе сваіх мар. І не сурамна зірнуцца на пражытыя гады. І так хочацца пакінуць чалавечыя сляды. О-о-о-о. Там шыпшыны водар п'е ў твар. Там няма стомляны сляпых вачэй. Там кожны ў адказе, бо сам сабе гаспадар. Там дарогі вядуць да цвярузых дзвярэй. Сядзіць вараньё. Намалюй мне акно, якога няма. Адчыні яго, мне балюча чакаць.